هی میمونی هاورن دو کسی چی حالت حال بجار به اوی شاری لگل بکی دزانم بلام او مشقا گمجه ورگزل پیکنی نویا بلام اوی میمون نتوانم فیل دا فیل باز کن استا چاره دکم چیا؟ قاپی چی گوری برند کوا؟ ای پشتو میشا لیدانه چی دوامو تو همو کاتفریو دا خوی پو استا خوم دزانم چی لیا دکم براست تو لگل چو سپه هرگز تو سپه دیه جوانه چونی کراکت بوستا باو که ایا شیفو لیری ها حتیم رو ای ببینیم سنه برکت براست پینگ زور سپاس بخواه دبی چاریک بدو زینوه دولی اشتی بوتا میدانی تاوان سرند را چیشا بو بیدنگ با اوما ترسی داره ببورا ما بستم زور خراپا بگو من او زور خراپا رولا شیفو دزیک پیدا بوا لدولاکی ایما او دزا هولی دزینی هموشتی دنن لمنو چیه دا حتی بولای تو تاو کتاریک بدو زیوه هر و حالش وینی تاوانه که وینی مندالی گلت زاریان دانوا بو اوی گلتا بمن بکن میمون چی روی داوا هیدنیا تنیا سیرا کوش زیرین او تارا سردکات برس بینگ پلنگ میمون بوستا ماموسا شیفو دزانم بیری لسیده که توا توانا لی هاتوا که پو با تبینی کردن و دوزینوی بلگه با تاوانکن هر واشتی لو زوره بیرم لشتی وحانه کردو توا بلا من بیرم کردو توا باشا با دست پیب کهین پلنگ تو هاو کارم با میمون توش لگلم با وک همو پالوانکن یکیان لپیشوا اوی تیری جیاسه زی بزیده کن خمن نبی یاساکان سخن نین ببوره پو بلام امرو من پلانی ترم داناوا بویا دبی بروم درنگا او سیر بو دزانم میمون دیوه کس یکم بی با او بکین که پیویستا منتس پلنگ ایوه لگل پوبن تو لو پشمان نبی تو ماموسا شفو من خیراترین کس دبم لکوش جزیرین او کاره با انزام بگینم هید باز یک منه یا برو باشا یان زور ناسنامه یک یان گوتانه چی رسمی پو باشا باوکا همین براوات که باشا هاو کارکم تو تبینی بو نوسا شرکری زینشینم آماده یارمتی دانم بکاتی دست پیکردم باشار من نازم تو باستی دکی برس پینگ دزکه چون حتا جوره و من زور بباشی باسوانیم نیره دکرد اول پنجره داخره و که حتا جوره و به ایجه چه ده طلاقان و نبو دواتر چو بجوری معکرون یکه واو یعنی به ایز طلاقه چه و نبو رزگار بون لطلا آسان اگر زیره ببورن تنیا دمیز بسریان دا باز بدم من جای دکرم بردام بین سری آب کن او کول که لانه لکاتی حالاتی نیره لی کود بی بوستن من دا زانم چی بکم او وک هلکانی لشی پلین لامرونه نه توانی آب کن کراکم ایمه که بفیر رو دادن زکت زیل همو هم کردو دیگه لونگ نبی لوانه او امان دیدواتی ری بی پیش بینیه چی باشا زینشین خوش ریستکم لیده و باهم شخو من بشارین و چاره دزکه بکین بله خوحشاردن بدل ما یکم وریا کرنو را دا گینم هیچ شتیل دز ماموسای وریا کرو را نکر نخیر نک ببید لکانم هزی کنفو بی که بدو باشه و زلکم بی کرنو پو سیرم بکم دوباره خونی نخوشت بینی؟ نخیر بو عبید دکی تو پو شوی چی درش مالا پیشا برو آیگ بدم تاو دکا دی بیروکه چی باشه هاو کارکم تو اوت بمیشکم دهینا میش چی من دگرم و بنوی بونو و احماده بو هنگاو کن چی؟ هی لگل توما لشوینی خود بوستا بفرمانی منو او شولا دانی پشت بوستا او جولای میمونه میمون هرگیز باور به او نکم ایا میمون دزکه یا جه بگیره پو ها؟ پان تولکم؟ هستت بکار بینا پو تو لهمون میمون باشتر دناسی او دزنیه بله راز دکی بلام خوشیوی ده میمون ده تو بروابه کامیان دکی چاوکانت یان پان تولک سکرکت اوش یکی که لپسیاره فیلاو یکان مال اوا پو بوستت که بوستا گر او برو سرو برواد کوای من شتیوه نابه میمون دبه بی سلمینم که میمون دزکه نیه دوی اوه بلگه من با دست کود خو من حشر ده من به آگاه بمو تاو دیریم دکر بلان پلنگ و میتس خوته بون که وای دوی نشو هیز تن ندوزیه و هیز شته هیز شته هیز شته هر هیز شته نخیر پنده نخیر من خوام هیچ کسیم نبینی، هیچ کسی، ما بستم، هیچ شده تا که بلگه که دوزی من او کلکه بو او کلکه زور با کلکی میمون ده چه کلچی میمون؟ او به معنی ها، خوام میمونکان کلکه نیه من، دلنیم که هیانه باشه تا که میمونه کس ما بفروده چه، ده هوریان، بابتین، کمی بخوین وانیه؟ بله هاوری، تو زور سری دزانی؟ بله بخوا میمون با آرامی بخوا بخون ایره تاریکه نه او دو کلکه با توایی لیکتر دیعوازن او دای سلمین کل چه همان میمون نیا پلنگ اوی خاتم او پو سلاو او بام درگا چی دکیلی دروا هیچ شتی تنیا ویستم بروم او بخوم ایستاش دگرم و جورکم منیش به همه شیوا بله باشا بیانی داد بیرمو استا دگرمو با جورکم استا تو دتوانی بسی تدرو دزیب کهید ما بستم تو دتوانی بروشتی بخوی تو یعن اوی که خود دتوی من تاو دیرید نکم یعن هرشتی نخیر هر وقتم دگرمو جورکم شو شد واق یکا پره اوه توی؟ نخیر من بستم بله وام زنی اوه جوره کما ای اوه جوری من نیا؟ من بدوه هیزه نگرم من تنیا در روم بو اشتی دانویلا پره اوه چی دکلوی؟ نخیر هیچ شتی تنیا بدوه سری نیچ زیاد داده گرم بلا میمون وطی تنیا منو اده گرم و بو جوره کم باش هاوریان وگ وطم وعده گرمه و بوش بیره کم شد شد بور شیفو برای سپینگ کمیگ لسر خوبه ایمه دزانی دزکه چیه براست؟ من آردی شعریم لفرش جاکم رشته بو اوشویم پنجانه لسر زویه که درچو بو بگو من اوشویم پنجانه هی میمونی کلیک دریجی خیرایه براز پینگ تو دل نیای؟ ايه اگر دل نیا نم نخوم و قصن حکم باوکا خلچی نبوستن دزانم او رخصاری زوان نیا بلا میمون تو بوست میمون باشا شوین پی اول شوین رداوکا بو هر وها کورککشی بله نخشه چی گمان لکرایش ملیبادی کرد پو هر وها او دزه دوین شویش که بینیم که چی دریش بو وک میمون خیره بو دوین شو دزه کت بینی؟ خود تو باسی اود نکرد براست؟ بله لوانه الادم تو بید بلام جوه بگرم من او میمونه باش دناسم بلگه تو او هیه که او مامسته چی زور باشا هر وها شرکره چی چاک و هوره چی باشی منه او لدز ناتی دزیج ناکد یلا میمون بایم سلمینه من دزا کم پیم بله میمون وتم من دزا کم بلام راستی کم پی بله چی تو میمون نخیر که بوست نهار بیاد تو پرشگرد لکسی کرد کدزی لباوکت کرد اوه شرمزاری پو شرمزاری اوه لکدار کردنی ناوی کشک کمان هنده به هر ایستا میمون بوستینی بوستن دزانم هیچ حکارگ نیه بو اوه مطمئنم پیبکن رازدکی بله بله تنیا اوه پیموه دزانم او بوچه تو با من به تنیا بروم او جوه لمن دگرد دتوانم سهرسته دیبکم تکه ماموستا شفرم پیبده زور باشا پو بلا ماموستا هیوا دارم میمون جود لیه بگرید چون که اگر وانه بید اوه بدوای هر دکتان داده میمون میمون جوی بگره نزنم با چی واده که بلام ریگه نادم هاوری تکمم خیط اولاوه ناتار مکه میمون بود وزای دلیم بگر ریوه سایری چی دکی؟ تو میمونی هاورم نید تو چی؟ پیم بله تو چی؟ پو او برای منه برای تو؟ دمزانی کتون شوشت پنده بگیره میمون دمزانی که تو دزنید بله او زور سرنز را چه شهر و ها بوستا تو بوی لپشت دم به زکا حال سایو ها استا زور به هز نید ها باشا هزی میمون یه هرمتیم دلکرنوی و زنزیرانه ناتوانم پو ناتوانم اگر او روشت او آزاد دکم او دبه برواد های استا واکونگ پاشای دزکان ولامی کز نده تو بطایبتی برابت سکول منالکی و بزهی پیده تو تو پاشای دزکانی ها؟ بوستن کورینا دتوانن سیری من بکن؟ بمشیویا میمون دزانم او برای تویا بلام دی بوتی پارزگاری لو دزده کی پیش اوی ببن بیه چگل پیش شرکرکا منو براکم بیه که و آجاو چی بوین بلام من تنیا حزم نگالتا پیکردم بو اویش زور حزی دکر توانی گوره انزام بداد اتاوکو روش اگ دست جیدیان کردو بو هش شرمزاری بو خیزانه کمان دواتر توانی راب کاد پاشان بردوان بو لسر کار خراپا کانی لو کاته کمن لکوشی زاری مشقم دکرد بلا من نم توانی هنسو کوتکانی او قبول کم بویا لگلی زنگام بهوی شر نیوان من دایی که بحالی زور خراب بو واکونگ کوری گوری دایی کم بو بوی او زوری خوش دویست دایی کم پیش اوی بمری سویندی پارزگار کردی خیزانه که منی لیور گرتم من آمادم بو همو سزایک رو برون بیتو بلام ناتوانم سینده که دایکم بشتینم اوا برای خوما لانه زور بهیز نبی بلام همو که دتوانم پشتی پی ببستم تو زورگم جیوا کن استا تواوی دیهاتکه با دوای میمونون تازنوی او زراوا باشا برام باش جو بگره دبید ببی تا پاسوانی تایبتی من آه من تیتر ناتوانم لدولی آشتی بمیرموا دتوانیو دجمینی تو لیرا او تمید دکم واکن خود بگره میمون دبی واکن دزگیر بکن او تاکر ریگه بو گران نوی ناو بلا من سویندم بو دایکم خواردوا هرو ها سویندت بو شیفوش خواردوا بو پین شرکرکا بو من هرو ها بو دولی اشتی سویندت خواردوا کتاب مینی پارزگاری لیب کن بوی او بکی کرامتا شری نیوان ها ریگه هرگیز وازم لمت معنی کردم با تو نهی ناو میمون وازش نهی نم سیر کرد پیدا سی کسی گل عشقه بی دی برید میمون نتارم مکا استا چه گمزه هی گمزه پو نیگران مبا ریگه نادم باوی براکم باوی منو تاوان بار بکره لبری او پانده تاوان بار دکن دی براکم با خوما اون کن هی ریگه نادم و بسر هاوری کم بینی بله او راسته تو شرم لگل نکی تو کسی چی باشی هرو ها من تاک اندامی خیزانه کتم تو حالی واکونگ پوش اندامی خیزانه کما چنده باشه بیزار کرا با هند یک زیادر سرنز را چه شیب کن هرگیز ناتوانی بم بزینی من همیشه لتو بیستر بو براستی تو کسی چی زور خرابی براکم نه میمون خود بگره براکم میمون من ببوره من با تو برای چی زور خراب بوم بله وایا بلام تو میمون اللي مردن رزگار کرد حلصو هاوری سپاس براکم بوستن او دزنیا منم باوکا خلچینا اوهانی دستان دانین واکونگ اماده بر پرسیارتی بخاطه استوی خوی بو اوهانی که رویده او راستا لپینای براکم تنها یک شته بو برگری کردن لخون بیلیم او شته تیا اها او تعقاب برنزه چی گوره لچوی واکونگ او واکونگا پاشای دزکان مالاوا دوراوکان لپشتی دم همو کاته فریوم دادرین پاکر نو چون بریو دا چید باش پیمو امر شانی اوام نخیر وانیا بوانی نخوش دکم بنهنگلم عرقی کدوا سر رای اوی روی دا من شانازی تان پیو دکم ایو ری گری تان لطاوان کرد حلویست کتان روشک دید یارمتی درده بی بو اکونگ بله تنیا هیوی او دا خوازم کتی در میمونه چواشت و فیلواز و سختتی نبین موا پو او برنزا سیر که میمون من چی تر فریو نخوم اوی میمون تکنی نایی بو هاره